că nu și-o comandă. Da, sunt disuși. Și oșoana ceva pe care își dă și nu vă mai dă foto pe care își dă.